Bezprzewodowe, ekspresy do kawy, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Wybiła godzina 8 w czwartek. Mamy 25 dzień lipca. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. 17 osób jest podejrzanych w śledztwie dotyczącym nielegalnego napływu ukraińskiego zboża do Polski, mówi minister rolnictwa. Ponad 40 nieprawidłowości wskazała Sejmowa Komisja Finansów w sprawozdaniu z budżetu państwa za ubiegły rok. W ochronie naszej granicy z Białorusią pomogą brytyjscy żołnierze. W śledztwie dotyczącym nielegalnego napływu ukraińskiego zboża do Polski podejrzanych jest 17 osób. To Polacy, Ukraińcy i Estończyk. Sprawa jest rozwojowa, funkcjonowały różne grupy, a system kontroli był rozluźniony, powiedział w Polskim Radiu minister rolnictwa i rozwoju wsi. Czesław Siekierski nie wykluczył rosyjskich inspiracji przy tym procesie. To naruszało pewną stabilność. Naruszało pewną stabilność na rynku, naruszało stabilność między Polską a Ukrainą, relacje między Polską a Ukrainą, czy także to były sprawy związane z Unią Europejską, bo generalnie za handel na obszarze Unii Europejskiej odpowiada Komisja Europejska. Postępowaniem dotyczącym nielegalnego napływu zboża do Polski objętych jest 75 firm z całego kraju. W Sejmie dziś sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok. Swoją analizę polityki pieniężnej państwa przedstawi też Najwyższa Izba Kontroli. Sejmowa Komisja Finansów rekomenduje przyjęcie absolutorium, mimo że w projekcie uchwały wskazano nieprawidłowości dotyczące wykonania budżetu. Szef komisji Janusz Cichoń z Koalicji Obywatelskiej mówi, że NIK oraz sejmowe komisje wskazały 43 takie uchybienia. Jak ja pamiętam, a jestem piątą kadencję w Sejmie, tylu zastrzeżeń jeszcze nie było, negatywnych opinii, wskazań na to, że poważne nieprawidłowości w trakcie realizacji tego budżetu miały miejsce. Poseł Cichoń mówi, że zastrzeżenia dotyczą nieracjonalnego gospodarowania publicznymi pieniędzmi. Na przykład w obronie narodowej wskazanie na to, co działo się, jeśli chodzi o niedofinansowanie policji na przykład, sprawy zagraniczne, na każdym kroku. Izba będzie też kontynuowała pracę nad obywatelskim projektem ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w celu wprowadzenia renty wdowiej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Przy budowie tarczy wschód pomoże Wielka Brytania. W Polsce gościł brytyjski sekretarz obrony John Healey. Spotkał się z nim wicepremier, minister obrony narodowej. Władysław Kośniak-Kamysz poinformował, że przy granicy z Białorusią pojawią się brytyjscy saperzy. My rozmawialiśmy o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, o ataku na polskich żołnierzy. Przedstawiłem filmy z tych ataków. Bardzo dziękuję za wsparcie. Tematu granicy wschodniej flanki NATO to ma swoje wymierny efekt w postaci wysłania już niedługo grupy rozpoznawczej wojsk inżynieryjnych, które będą podejmować decyzje o wsparciu Polski w budowie tarczy wschód. Sekretarz obrony Wielkiej Brytanii przypomniał, że w przyszłym roku pojawią się nad Wisłą myśliwce RAF-u Eurofighter Typhoon. Winni skandalu i nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości nie unikną kary, powiedział w Sejmie premier Donald Tusk. Szef rządu pytany o sprawę Marcina Romanowskiego podkreślił, że materiał dowodowy jest obszerny i dobrze udokumentowany. Na miejscu pana ministra Romanowskiego, ale także innych odpowiedzialnych za skandal z Funduszem Sprawiedliwości, nie robiłbym sobie jakiejś nadziei czy iluzji, że ominie ich odpowiedzialność i kara. Naprawdę nie. Państwo praworządne to jest państwo, w którym nie ma takich bardzo prostych rozwiązań, typu premier ma przekonanie, że ktoś jest winny i z tego jest wyrok sądowy. Czyli wiadomo, że nie. Ale ja jestem dziwnie spokojny o to, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości znajdzie swój finał na sali sądowej i że sprawców tego skandalu spotka naprawdę surowa kara. Zarzuty prokuratury wobec Marcina Romanowskiego dotyczą m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawiania konkursów. Chodzi o ponad 112 milionów złotych. Prezydent Joe Biden powiedział Amerykanom, że zrezygnował z ubiegania się o reelekcję, by przekazać pałeczkę młodszemu pokoleniu polityków. W telewizyjnym orędziu prezydent stwierdził, że postanowił przedłożyć dobro kraju ponad osobiste ambicje. Joe Biden wygłosił orędzie z gabinetu owalnego, siedząc przy historycznym biurku Resolute Desk na te zdjęć swojej rodziny. Uważam, że za sprawą dokonań jako prezydenta, przywództwa na świecie i wizji przyszłości Ameryki zasługuje na drugą kadencję. Jednak nic nie może stanąć na przeszkodzie w zachowaniu naszej demokracji, włącznie z moimi osobistymi ambicjami. Biden wyraził przekonanie, że najlepszą drogą na przyszłość jest przekazanie pałeczki nowemu pokoleniu. Jest czas, gdy potrzebne jest doświadczenie w działalności publicznej. ale jest też czas dla nowych, świeżych i młodych głosów. Ten czas jest teraz. 11-minutowe przemówienie było pierwszym publicznym wystąpieniem prezydenta Joe Bidena od czasu jego rezygnacji z ubiegania się o reelekcję. Biden poparł na kandydatkę demokratów w wyborach wiceprezydent Kamale Harris. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A 5 po 8 czas na sport. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. I Krzysztof Łoniewski. Mówimy o tym na naszej antenie, że są dyscypliny rozpoczynające olimpijską rywalizację przed oficjalnym otwarciem igrzysk, na przykład turniej piłkarski. Ten traktowany jest po macoszemu, nic tu się nie zmienia od dekad, ale takiej wpadki jak ta wczorajsza nie było pewnie w całej historii futbolowego ruchu olimpijskiego. Sędzia przedłużył mecz Argentyny z Marokiem aż o 15 minut. Wcześniej rozrabiali kibice tej drugiej reprezentacji. W ostatniej minucie doliczonego czasu gry Argentyńczycy strzelili gola na 2-2 i znów dali o sobie znać fani Maroka. Hasali po murawie, miotając butelkami i petardami. Piłkarze zeszli do szatni. Wydawało się, że spotkanie się zakończyło. Na tablicy wyników był remis po 2. Tymczasem arbiter zarządził powrót do rywalizacji po bitych 2 godzinach, tylko po to, żeby skorzystać z VAR-u, anulować bramkę dla Argentyny i zweryfikować wynik na 2-1 dla Maroka. Elegancko. Zostajemy na piłkarskim boisku. Turniej olimpijski zamieniamy na eliminację Ligi Konferencji. W drugiej rundzie nie popisał się Śląsk Wrocław. Przegrał na Łotwie z FC Riga 0-1. Pozostał niedosyt, bo przyjechaliśmy tutaj po to, żeby wrócić z zaliczką do Wrocławia. Nie udało się i będzie trzeba pracować, żeby odrobić tą bramkę i wygrać we Wrocławiu. Mówił pomocnik Śląska Łukasz Gerszenstein. Rzeczony rewanż w najbliższą środę. Teraz tenis. Trudno sobie przypomnieć, żeby dwie nasze zawodniczki zameldowały się w półfinale tego samego turnieju rangi WTA. To wydarzyło się w Pradze, po tym jak Magda Linet pokonała w 3 setach Bułgarkę Wiktorię Tomową, a Magdalena Fręch też w 3 Ukrainkę Angelinę Kalinin. Dobre wiadomości, przed Paryżem obydwie nasze tenisistki zagrają przecież na igrzyskach. Zabraknie na nich lidera rankingu ATP Jannika Sinnera. Właśnie odtrąbił rezygnację z olimpijskiego startu, argumentując ją zapaleniem migdałków i potwierdzając, że dla zawodników stopu to jeden z wielu turniejów i na pewno nie rangi zbliżonej do wielkiego szlema. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Deficyt wakacyjnych promieni słonecznych możemy dziś odczuwać na wschodzie kraju, za to mogą tam wystąpić burze. Proszę uważać, na pozostałym obszarze chmur będzie nieco mniej, a opady deszczu jedynie przelotne. Na termometrach na ogół od 21 do 25 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Jest 8 po 8. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy dziś m.in. z relacją z Paryża. Darek Urbanowicz opowiadał o wczorajszych wydarzeniach, zapowiadał jutrzejszą ceremonię otwarcia igrzysk, ale dziś także z rozmową o ograniczaniu dostępu do telefonów w czasie obozów i kolonii. I tu Państwa głosy się pojawiają, 2 dwójki i 7 trójek. Podobnie jak przedmówca, zupełnie nie rozumiem wypowiedzi tam pani, która bardzo się martwiła o dzieci. Nie dalej jak tydzień temu mój młody 11-latek wrócił z podobnego obozu, gdzie telefon mieli przez 15 minut dziennie. Bardziej mama za nim tęskniła, niż on tęsknił za domem. Raz kiedy nie zadzwonił, zadzwonił na drugi dzień z informacją: sorry mama, zapomniałem, zajęty byłem i już nam dziurę w brzuchu wierci, czy w przyszłym roku też pojedzie. Bez telefonu dzieci potrafią żyć. Pozdrawiam, do usłyszenia. No wiadomo, bez telefonu da się żyć. Co innego bez trójki? No tu wiadomo, tu się nie da. Dlatego trójka gra dla Państwa, a audycja poranna potrwa jeszcze do godziny 9:00. Zaczniemy tę ostatnią godzinę naszego spotkania rozmową polityczną. Gościem Renaty Grochal będzie wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, a później będą jeszcze kokainowe rekiny, na razie tajemnicze, i będzie oczywiście mniejsza gra. Ostatnia w tym tygodniu. Kto chce zagrać? 2 dwójki i 7 trójek. I was only joking when I said I'd like to mash every tooth in your head. Oh, oh, oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc fell. Walkman starting to The Smiths, Big Mouth Strikes Again. To w trójce za nami, przed nami polityka, bo jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu PSL Trzecia Droga. Witam Dzień pana. Dzień dobry, witam panią, witam państwa bardzo serdecznie. Ameryka jest w punkcie zwrotnym. Musi wybrać między nadzieją a nienawiścią, między pójściem naprzód a pójściem wstecz. Demokracja jest w waszych rękach, mówił prezydent USA Joe Biden, tłumacząc powody rezygnacji z ubiegania się o drugą kadencję na stanowisku prezydenta. Ale pan od lat obserwuje amerykańską kampanię, amerykańskie kampanie. Jeździł pan do Stanów Zjednoczonych, obserwował pan kampanię republikanów. Wie pan, że dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi. Jaki byłby ten Trump 2.0? No nie, no to jest jasne, że Trump 2.0 byłby inny niż Trump 1.0, jeszcze gorszy. Podobnie jak Kaczyński 2.0 był Kaczyński gorszy niż Kaczyński 1.0, a Kaczyński 3.0 byłby już w ogóle dramatyczny. Więc czy jest uzasadniona teza prezydenta Bidena, że to jest wybór między pójściem naprzód a pójściem wstecz? Oczywiście, że tak. Ten wybór zresztą przed Ameryką, przed Polską, przed Francją niedawno, przed Europą cały czas stoi. Tak naprawdę to jest wybór nie między lewicą i prawicą. I warto, abyśmy wiedzieli, że dzisiaj wybory w Stanach Zjednoczonych nie są prostymi wyborami między lewicą a prawicą. Są dokładnie tym, o czym mówił Joe Biden. Wyborem pomiędzy przyszłością Zachodu, a przeszłością, w której, i to też Biden mówił, widzimy wyraźnie zasadniczą konfrontację, która dzisiaj toczy się między Zachodem a światem Putina, światem dyktatorów. I to jest wojna, ten spór, który musi nas, Polaków, dlatego te wybory amerykańskie są dla nas tak ważne, musi nas interesować. Bo polskie bezpieczeństwo w bardzo dużym stopniu zależy od tego, kto będzie siedział w Białym Domu i jaka filozofia będzie towarzyszyła kolejnemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych. I mamy prawo to dlatego z uwagą obserwować. Kamala Harris zebrała w dobę 80 milionów dolarów. Rekord. W dobę po ogłoszeniu, że być może będzie kandydatką po rezygnacji Joe Bidena. Czy ona ma szansę na nominację demokratów? Wie pani, ja teraz mam przed sobą, otwieram teraz przed sobą najnowszą szansę na nominację demokratów ma, myślę, bardzo dużą. To znaczy, dzisiaj już mamy absolutną większość delegatów na kongres, czyli na konwencję partii. Ja używam bardziej takiego polskiego sformułowania, to jest moje wolne tłumaczenie. Używajmy słowa konwencja, bo tak też się w Polsce przyjęło. Na konwencji demokratów większość delegatów już dzisiaj zadeklarowała, że poprze Kamalę Harris, więc w związku z czym ona formalną nominację swojej partii ma zapewnioną. Pytanie, kto, kogo zrobi wiceprezydentem, ale, pani redaktor, to, co chciałem otworzyć, ale przepraszam, gubię się czasem w technicznych sprawach, więc nie otworzę, a tym bardziej, że jesteśmy w radio, to i tak by to nie pomogło. Ale mamy kamerę. Mapkę, pani redaktor, dzisiejszego ranka, mapkę Stanów, która jest opracowana na podstawie wyników sondażowych, wszystkich sondaży, zarówno w Stanach, jak i ogólnopolskich, i ta mapka dalej jest niekorzystna dla Kamali Harris. Ona dalej pokazuje, ogólnoamerykańska, że w dalszym ciągu średnia sondażowa jest po stronie Trumpa. Dzisiaj, dokładnie w tej sekundzie, kiedy z państwem rozmawiam, to amerykańska średnia sondażowa dla Trumpa wynosi +2. To jest niedużo, to jest w granicach błędu, to jest absolutnie nie klęska dla demokratów na tym etapie, ale to jest w dalszym ciągu 2% przewagi Trumpa i ponad 100 na dzisiaj. Ponad 100 elektorów przewagi ma Donald Trump. Na razie Pensylwania, bardzo ważny stan, na razie żaden poza Illinois, który i tak jest demokratycznym stanem, i Michigan, żaden stan oprócz Michigan i Illinois nie jest dzisiaj z tych centralnych stanów, nie jest dzisiaj po stronie demokratów. Ta mapka jest zła dla Kamali Harris dzisiaj. Natomiast dynamika jest po stronie jej kampanii. Ja nawet powiem pani, że ja miałem taką, gdybym był amerykańskim obserwatorem, to bym zażartował, że tak naprawdę jedynym oszustwem, jakie demokraci zrobili w ciągu ostatnich 4 lat, to było opowiadanie nam, że Kamala Harris jest tak słaba i dlatego ją trzeba trzymać. Ale czy ona nie będzie łatwa do zaatakowania? Bo będzie można jej powiedzieć, że ona jest kopią Trumpa, kopią Bidena. Że jest jeszcze bardziej lewicowa niż Biden, że ma na swoim koncie kwestię migrantów. To dzisiaj pisze Politico, że ona musi wyjść to, co potrafił zrobić Biden i dlatego wygrał. Biden potrafił wyjść do konserwatywnych wyborców. To jest właśnie ten klucz, o który i toczy się spór w Polsce. Jeżeli część konserwatywnych wyborców w Stanach Zjednoczonych nie przejdzie na stronę demokratów, wtedy będzie wygrywał Donald Trump. Podobnie jak w Polsce. Jak część konserwatywnych wyborców nie głosuje za Europą, to wtedy cała Polska idzie w rosyjską stronę. I to jest dokładnie bardzo podobny dylemat. I Joe Biden potrafił wyjść. Był katolikiem. Ale jak ona może wyjść? Czy ten wiceprezydent, którego będzie wskazywała? Myślę, że ona to może zrobić wiceprezydentem, a poza tym pani redaktor... I kto to będzie? Już nie wiadomo, wiem. Że mężczyzna, raczej biały mężczyzna, i to jest dość oczywiste. Kto to będzie na dzisiaj, nie wiadomo, ponieważ to się może zmienić w ostatniej chwili. Pani redaktor, to także dzisiaj jest przedmiotem badań. Po prostu. Oni dzisiaj badają potencjalnych, nie mówią tego, bo to bardzo źle wygląda, także wobec osób, którym Kamala Harris to proponuje. No głupio jest powiedzieć, wiesz co, wezmę cię do pracy, albo wezmę cię na pokład, ale słuchaj, teraz robię badania, zobaczyć, czy cię ludzie lubią. No trochę głupio jest później powiedzieć, powiedzieć człowiekowi, słuchaj, wiesz co, nie lubią cię i nie mogłem cię wziąć. Więc takich rzeczy nie mówi się w tym procesie. Mówi się, że sprawdzamy, rozważamy, ale tak naprawdę dzisiaj są grupy fokusowe po całych Stanach, sowicie przez Kamalę Harris i jej sztab opłacane, ale nie po to, żeby mówili to, co oni chcą usłyszeć, tylko po to, by mówili prawdę i oni badają poszczególne warianty. Możemy do amerykańskiej polityki jeszcze wrócić. Zobaczmy, ale jeszcze tylko skończę, bo to jest bardzo istotne. Kamala Harris naprawdę pokazuje dzisiaj w bardzo wyraźny sposób, jak dużo znaczy osobowość. Zasadniczym powodem, dla którego ten atak, że ona jest kopią Bidena, się nie uda, bo gołym okiem widać, że nie jest. Rozumie pani redaktor, że najgorzej jest w polityce, jak się mówi no, coś... No na pewno już argument z kampanii, że Sleepy Joey, czy że jest argument Biden wieku, stary, argument wieku, absolutnie. Argument wieku teraz bumerangiem będzie uderzał 78 lat, Kamala Harris 59 lat, 19 lat różnicy na korzyść Kamali Harris, ale w części internetowej jeszcze porozmawiamy o Stanach Zjednoczonych. Chcę pana zapytać o politykę krajową. Nie ma pan kaca po głosowaniu w sprawie ustawy dekryminalizującej pomoc w aborcji. Sejm odrzucił ustawę. PSL zagłosowało razem z Konfederacją, razem z Prawem i Sprawiedliwością. Nie, po pierwsze, nie PSL, tylko część, duża część posłów PSL-u tak, zagłosowała razem z Konfederacją i z PiS-em. To prawda. Pani redaktor, bardzo często posłowie Platformy i Lewicy głosują z PiS-em i Konfederacją w różnych sprawach. No, bardzo często. To jest żaden argument. Ale to jest unik, a to jest program bez uników. Bez uników, no ale argument, że głosowali... Ma pan kaca czy pani, nie? 24 mam, osoby z PSL-u. Nie mam kaca, pani redaktor, w umowie koalicyjnej jasno jest zapisane, że kobiety mają prawo decydować o sobie, że nie, wrócicie redaktor, do czasu przed wyroku Trybunału Konstytucyjnego Przyłębskiego. Jeżeli jest coś, cokolwiek do tej pory mówiliśmy, to mówiliśmy o powrocie do kompromisu i o tym Kosiniak cały czas mówi. Za czym ja z kolei się nie opowiadam. Ja nie uważam, żeby warto było wracać do kompromisu. Ja jestem zwolennikiem liberalnych rozwiązań. Ja uważam, że w Polsce czas na kompromis w sprawie aborcji, tak zwany kompromis z 93 roku, się skończył. Uważam dzisiaj co więcej, że ten kompromis, tak zwany kompromis, został zanegowany przez stronę kościelną, przez katolików, umownie mówiąc, w Polsce. W Polsce istniał, w Polsce, przy konkordacie i przy tej ustawie z 93 roku, istniał system niezwykle korzystny dla katolików. Zarówno w dziedzinie ustawodawczej, jak i ogólnej praktyki państwa polskiego. I też, żeby być uczciwym, pani redaktor, to był system akceptowany przez wszystkich z Aleksandrem Kwaśniewskim i Donaldem Tuskiem na czele. I nie oszukujmy się, tak było. I ktoś, ja myślałem, szczerze mówiąc, przez lata całe, że jeżeli ktoś zakwestionuje ten kompromis, ten bardzo dobry dla Kościoła kompromis, to będzie lewica w Polsce. Że lewica powie, nie, my mamy dość takiego stanu rzeczy, my go kwestionujemy. A w Polsce doszło do rzeczy zdumiewającej. To beneficjenci tak zwanego kompromisu, czyli Kościół i tak zwany ruch katolicki w Polsce, choć byli beneficjentami kompromisu, zakwestionowali go, bo powiedzieli, chcemy więcej. Ten kompromis, w którym mieliśmy i tak bezprecedensowo dużo na skalę europejską, to dla nas za mało. Chcemy więcej. A ja uważam, że jak ktoś jest pazerny, to powinien być za swoją pazerność karany przykładowo. A katolicy... Ale czy wy zostaniecie ukarani przy kolejnych wyborach za to, że wyłudziliście tak naprawdę głosy kobiet? Obiecywaliście jako koalicja 15 października, zaraz, obiecywaliście redaktor, kobietom, że skończycie z piekłem ale kobiet. Ale zaraz, sekundeczkę, panie redaktor. To, co obiecywał ludziom Donald Tusk, to się Donald Tusk za to ludziom musi tłumaczyć. On obiecywał coś ludziom, ale nigdy w Polsce Donald Tusk nie zdobył samodzielnej większości. Więc tu akurat nie można mieć pretensji do Donalda Tuska, że nie jest w stanie zrealizować 100% swoich obietnic. Gdyby Polacy zagłosowali na Platformę Obywatelską tak, jak głosowali na PiS dwa razy i gdyby Tusk był w takiej komfortowej sytuacji, jaką miał Kaczyński, który dwukrotnie zdobywał samodzielną władzę w Polsce i mógł robić, co chce. I to było skądinąd niebezpieczne, prawda? Już poza wszystkim innym. Ale Kaczyński to miał. Dwa razy zdobywał władzę samodzielną i robił, co chciał. Donald Tusk od 2007 roku startował w wyborach na premiera, raz nie w 15, prawda? No ten. I za, z, ani razu nie zdobywał większości. Ale pan mi tutaj robi rys historyczny, no, a dlatego... ja pana pytam, czy pan się nie obawia, czego że, się bo kobiety mogą panie, powiedzieć panie, tak, ale to Tusk powiedział, żeby głosować taktycznie na trzecią drogę, bo dobrze, to... była przed wyborami taka obawa, że możecie nie wejść do parlamentu. Ale właściwie panie, wszyscy tak, to... politycy się przyklejali do protestów kobiet, do czarnych marszów, ale... wtedy się solidaryzowali, a kiedy przyszło do głosowania ustawy, nie panie... o liberalizacji aborcji, czy aborcji redaktor. Na życzenie, ale o dekryminalizacji pomocy w aborcji. Okay. Zabrakło trzech to głosów PSL Platformy Obywatelskiej. Ale, tak. ale PSL w tej sprawie nic nie obiecał, rozumie pani? PSL cały czas, i to było przedmiotem wielu pytań do mnie w czasie kampanii wyborczej, dlaczego jestem w partii, w której, która ma w większości inne przekonania niż ja. I ja na to odpowiadałem, bo w PSL-u można. W PSL-u po prostu można. Nie jest tak, że Kosiniak może mnie wyrzucić, bo mu teściowa na przykład napisała coś na mój temat w SMS-ie, ani dlatego, że ja piję z kimś wódkę, z kim nie lubi, żebym pił wódkę Kosiniak. Rozumie ale teściowa pani? Kosiniaka bo... pisze o panu. Nie, nie, nie. Ja mówię o innym liderze, który miał kogoś wyrzucić, a nie wyrzucił, bo teściowa w SMS-ie napisała, że jednak budka fajnie, że jednak można budkę w Platformie zostawić. Po prostu w PSL-u nie ma takich zwyczajów. Rozumie pani? Ale czyja to teściowa pisała PSL... o budce? No, słynne wypowiedź pana premiera Tuska, że ja miał wyrzucić budkę że jego teściowa tak, napisała. Że tak, teściowa napisała. No, panie, no, w PSL-u nie ma tych zwyczajów, to że teściowa dygresja. Decyduje o personalnej polityce w tej partii, lidera partii. W związku z czym można robić w ideologicznych sprawach, co się chce. Ale co będzie dalej z aborcją? Ale pani redaktor, ja nie wiem. Jeżeli będzie większość w Sejmie, jeżeli panie z lewicy będą dalej oblewać kubłami pomyj, często literalnie, biura posłów PSL-u, to wątpię, że ich przekonają do zmiany zdania. Tym bardziej, że posłowie PSL-u widzą, jak lewica świetnie wychodzi na machaniu sztandarem aborcji. Bo na razie lewica traci najbardziej. Lewica sondażowo i politycznie w kraju polskim, na razie w naszym kraju, traci najbardziej. Obiektywnie rzecz ujmując. Od wyborów jeszcze w 19 roku do dzisiaj lewica straciła najbardziej, a jest najbardziej proaborcyjna. Ale wyborcy PSL-u też w większości popierają liberalizację to aborcji. Pani to wynika redaktor, z sondaży. Pani redaktor, i dlatego myślę sobie, że ci politycy PSL-u także we własnej partii przed swoimi wyborcami będą się tłumaczyć. I zobaczą, jakie są, jeżeli ich wyborcy, jeżeli wyborcy PSL-u, nawet którzy mają w sprawie aborcji inny stosunek do aborcji niż Kosiniak ma, jeżeli ci wyborcy PSL-u uważają, że mimo to warto głosować na PSL, bo to nie jest dla nich aż tak ważne, żeby fakt, że mają inne zdanie na ten temat z Kosiniakiem powodował, że na niego nie głosują, nie to będą dalej głosować na PSL, po prostu. A jeśli nie, to PSL na tym straci. Ja mogę pani powiedzieć, ja mam liberalne poglądy w tej sprawie i mam je od dłuższego już czasu, bo ja byłem jednym z pierwszych polityków konserwatywnych, który powiedział, że dokładnie to, co dzisiaj, że ten kompromis moim zdaniem się skończył z winy Kościoła. Ja mam poglądy liberalne i nikt PSL-u nie ma o to do mnie cienia pretensji. Wolno i tutaj stawiamy mówić, kropkę na antenie chcę. Radiowej Trójki. Naszym gościem był wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, ale proszę z nami zostać. Przenosimy się na YouTube'a i na stronę internetową Trójki, na Facebooka i tam będziemy rozmawiać o bezprecedensowej sytuacji, kiedy polski ambasador w USA, Marek Magierowski, domaga się 1 000 000 złotych rekompensaty za to, że musi opuścić stanowisko. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład pralka Samsung 11 kg. Sterowanie smartfonem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 2199 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Dobra wiadomość dla osób z bólami kostno-stawowymi i reumatycznymi. Opokan Max o podwójnej dawce jest już dostępny bez recepty. Opokan Max to jedyny lek bez recepty o tak wysokiej mocy. Opokan Max bez bólu przez całą dobę. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 29 minut po 8. To czas, by jeszcze raz zajrzeć dziś na drogi. Patryk Bedliński, Radio Nawigator Trójki. Drogowcy pracują na autostradzie A2 między węzłami Torzym i Jordanowo. Trzeba zjechać do prawego pasa na 35 km, kierując się w stronę Warszawy. Uwaga też na korki na obwodnicy Krakowa, czyli A4 w stronę Katowic. Głównie jest tłoczno od Łagiewnik do Zakopianki, a w kierunku Tarnowa, zwłaszcza za Balicami i w okolicach Skawiny. Na S7 problemy pod Gdynią. Między węzłami Gdynia Port i Chważno ciężarówka wypadła z jezdni. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Powstał korek zarówno na ekspresówce, jak i na dojeździe do niej od strony Oksywia i Rewy. Spowolniony ruch na obwodnicy Trójmiasta także w stronę północną między Wielkim Kackiem a Chylonią. W Warszawie tłoczno na S8, zwłaszcza w kierunku zachodnim na moście Grota Roweckiego. Południowa obwodnica stolicy też ze spowolnionym ruchem, to za węzłem Opacz w stronę Terespola. Na wschodzie kraju przeważać będzie dziś zachmurzenie duże i będzie burzowo. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane, a opady deszczu przelotne. Temperatura maksymalna wyniesie na ogół od 21 do 25 stopni Celsjusza. Chłodniej tradycyjnie nad morzem i w rejonach podgórskich, tam od 17 do 20 stopni. Mamy pół godziny do 9:00, to jest poranne wydanie Zapraszamy do Trójki. Zagramy za chwilę, zagramy w mniejszą grę. Zwycięzca wybierze utwór na zakończenie porannej audycji. Wyjątkowa okazja, choć oczywiście w muzycznej poczcie UKF między 13 a 15 też można zamawiać utwory. Ale o poranku tylko jeśli zwycięży się w mniejszej grze, która już za chwilę. Teraz Krzysztof Zalewski, Jaśniej. Musimy się stać! Musimy nadejść, pozostawić po sobie po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić masę. Dla po nas pokoleń zrobimy jaśniej. Saki, saki, Fardora. Mam za duże buty i ubranie. Węszę po domu jak złodziej. Morduję się, morduję, kiedy słucham o głodzie. Jaka to moda, gdy grudzień. O mamę, o tatę, źli ludzie tropią nas. Śni się pukane do okien. A ciotule urządzili nożem. Jaskrawy miał ciotula przy odziew. Musimy to przejść, musimy nadejść. Zostawić po sobie po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić masę. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń. Czego najbardziej się boisz? Przeciętności lękam się wy. Nie umiem się nawet nastroić. Może przymierzę mundur. Musimy nadejść, musimy nadejść. Pozostawić po sobie po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić masę. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń. Yes. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Obiecywałem zabawę. Zabawa będzie teraz. Mniejsza gra. No bo niewielka, to jest mniejsza gra, to jest tylko dobra zabawa w małym formacie, kilka pytań i wszystko jasne i wiemy, kto zwycięży. A kto zwycięży? No właśnie, ma na to szansę pan Tomasz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. A także pan Patryk. Dzień dobry, panie Patryku. Dzień dobry, witam serdecznie. Panowie gotowi, pan Tomasz zgłosił się jako pierwszy, więc będzie wybierał orzeł czy reszka w losowaniu kolejności pytań. Proszę reszkę. Dobra, dzisiaj spróbuję tak, żeby nie pod nogami gdzieś wylądowała. Mamy orła, więc w takim razie pan Patryk wybierze. Chce odpowiadać jako pierwszy czy jako drugi? Jako pierwszy. Dobrze, a więc kolejność pytań tylko sobie zanotuję. Pan Patryk jako pierwszy, pan Tomasz jako drugi, żeby wszystko było jasne i bez żadnej wpadki, żebyśmy przez ten nasz konkurs przebyli. Dobrze, panie Patryku, pytanie numer jeden. Nie będziemy przedłużać. Parówkowym skrytożercom mówimy nie. To cytat słynny z Misia. Uwielbiam zapach napalmu o poranku. To słynne słowa z czasu apokalipsy. A w którym filmie główny bohater wypowiada pamiętne słowa Life is like a box of chocolates, czyli życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co się trafi. Niestety nie wiem. No niestety. Słynny komentator piłkarski powiedziałby właśnie niestety. O, w ten sposób mniej więcej. To był Forrest Gump, bohater tego filmu, zresztą tytułowa postać. Mówił o tym, że life is like a box of chocolates. No dobrze, to teraz pytanie do pana Tomasza. Szansa na objęcie prowadzenia. Panie Tomaszu, pytanie brzmi, jest dość długie, proszę się skoncentrować. Miasto to zostało założone w czasach starożytnych przez Fenicjan, a zamieszkiwane jest przez niecałe 2 miliony osób. Leży na wysokości 13 metrów nad poziomem morza i jest stolicą Katalonii. Od 1899 roku działa w nim jeden z najsłynniejszych klubów piłkarskich, FC Barcelona. A który z Polaków gra w nim obecnie? Czy jest z nami pan Tomasz? Halo, halo? Jestem. Jest pan. Który z Polaków gra obecnie we FC Barcelonie? Nie wiem. Jestem zaskoczony, bo to Robert Lewandowski jest napastnikiem FC Barcelony. No, podstawowa wiedza piłkarska. No dobrze, a więc mamy remis. To jedyny pozytywny aspekt braku odpowiedzi na to pytanie, że mamy remis i emocje dalej trwają. Więc wracamy do pana Patryka. Panie Patryku, pytanie numer dwa do pana. 590 lat temu w Katedrze Wawelskiej w Krakowie koronowano na króla Polski Władysława III, zwanego powszechnie Warneńczykiem. On zginął na wojnie z Turkami nad Morzem Czarnym na terenie dzisiejszej Bułgarii pod Warną, więc Warneńczykiem jest nazywany. To było nieco ponad 10 lat po jego wstąpieniu na polski tron. A ja pytam, czyim synem był Władysław III Warneńczyk? Dla ułatwienia dodajmy, że otrzymał imię po swoim ojcu. On zasłynął pokonaniem krzyżaków pod Grunwaldem. Czyim synem był Władysław III Warneńczyk? Nie wiem. O! Niestety Władysława II Jagiełły, to mogę wyjaśnić od razu. No dobrze, to będzie szansa dla pana Tomasza, by zwyciężyć w mniejszej grze. Nie wiem, czy to wywołuje jakieś dodatkowe emocje, a jeśli będzie remis, to będziemy mieli dogrywkę pierwszą od no co najmniej kilku naszych zabaw porannych. Panie Tomaszu, być może decydujące pytanie. Był jednym z najwybitniejszych polityków w historii świata, ale także laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Był dwukrotnie premierem Zjednoczonego Królestwa, a 22 lata temu w plebiscycie zorganizowanym przez BBC został uznany za najwybitniejszego Brytyjczyka wszechczasów. Gdy obejmował urząd premiera w maju 1940 roku, obiecywał swoim rodakom, tu cytat, tylko krew, znój, łzy i pot. O kim mowa? Nie wiem. Oj, odliczałem te 4 sekundy, liczyłem, że pojawi się hasło Winston Churchill, najwybitniejszy Brytyjczyk wszechczasów. Tak uznali mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa 22 lata temu w plebiscycie BBC. Czyli mamy 0-0, wymęczony remis, ale będzie dogrywka, panowie, więc będzie teraz pytanie do obu z was jednocześnie. Kto pierwszy odpowie, ten lepszy. Jeśli nie uzyskamy poprawnej odpowiedzi, to zwycięzcy niestety dziś nie będzie. I to ja wybiorę utwór na zakończenie porannej audycji, co jest dla mnie miłą perspektywą, ale chciałbym jednak zwycięzcę poznać. Panowie, uwaga, gotowi? Tak. Dobrze, rozumiem, że obaj, więc czytam pytanie, to już odpowiadają panowie jednocześnie. Kto pierwszy, ten lepszy. Na antenie Trójki swój nowy program rozpoczął niedawno Dariusz Bugalski. W linii nocnej rozmawia na żywo ze słuchaczami i słuchaczkami Trójki. By się z nim skontaktować, wybieramy numer telefonu 2 2 i 7 3. A tak czysto matematycznie, ile to jest 2 2 i 7 3? 25. I to jest dobra odpowiedź, i jeśli dobrze usłyszałem, to pan Tomasz jej udzielił. To ja. Tak jest. No panie Patryku, niestety, troszkę za długo to liczenie zajęło. Ale pojawiły się gratulacje. Panie Patryku, bardzo dziękuję za udział w zabawie. Dziękuję bardzo. A panie Tomaszu, panu gratuluję, pan się ucieszył, no to, bardzo, bo emocje bardzo były do samego końca, jak po rzutach karnych, prawda, to zwycięstwo w ostatniej chwili. Niech pan mi tylko powie, jaką piosenkę pan nam wybrał w takim razie na zakończenie audycji. Wie pan, że jako wielki fan Kultu muszę piosenkę wybrać, sztandarową Polskę. Dobrze, a więc Kult i Polskę zagramy na koniec tego naszego spotkania. Panu Tomaszowi bardzo gratuluję i bardzo dziękuję. No, były emocje do samego końca dzisiaj. Dziękuję. Po raz pierwszy od dawna. Mniejsza gra. Offense to you, don't waste your time. Teraz się wyjaśni, o co chodzi z tymi kokainowymi rekinami zapowiadanymi jako temat poradnej audycji od początku. Ja tylko powiem, że gdyby po tej kokainie miały przemówić rekiny, to powiedziałyby po portugalsku pewnie dzień dobry. Ale dzień dobry po polsku mówię Michałowi Strzałkowskiemu. Dzień dobry, chociaż po portugalsku byłoby bon dia. O, właśnie tak by było. Dziękuję, że mnie wyręczyłeś. O co chodzi z tymi kokainowymi rekinami żyjącymi w pobliżu Rio de Janeiro? Rzeczywiście, naukowcy brazylijscy i amerykańscy przeprowadzili badanie. Wyłowili 13 rekinów ostronosych, taką ich mniejszą odmianę, więc nie mówimy o takich rekinach kilkumetrowych, tylko o rekinach kilkunastocentymetrowych, kilkudziesięciocentymetrowych mniej więcej. Ale najważniejsze jest to, że przebadano te ryby i we wszystkich 13 osobnikach stwierdzono, co następuje. Ich tkanka mięśniowa, ich wątroby zawierały duże stężenie kokainy. No i to jest coś, co podejrzewano już, ponieważ pojedyncze takie sztuki rekinów były wyławiane i badane od ubiegłego roku. Tym razem przeprowadzono to badanie na większą skalę, żeby sprawdzić, czy to jest rzeczywiście zatrucie tym narkotykiem być może całej populacji rekinów w okolicach Rio de Janeiro, czy tylko były to jakieś przypadki pojedyncze. No teraz bliższa jest ta druga możliwość. Będą naukowcy prowadzili kolejne, jeszcze szerzej zakrojone badania, no ale można się chyba już spodziewać, że one dadzą bardzo podobny wynik. Teraz wielkie pytanie, skąd ta kokaina u tych rekinów się wzięła? Otóż teorie są tak naprawdę trzy. Pierwsza, że przemytnicy, którzy przemycają drogą morską narkotyki w tej okolicy, kiedy istnieje ryzyko ich zatrzymania, ryzyko wpadki, kiedy natkną się na jakiś patrol, no to po prostu wyrzucają te worki do morza, ale to się wydaje najmniej prawdopodobne, ponieważ w takiej sytuacji dość szybko te narkotyki by się rozpuściły w wodzie i tak naprawdę gdzieś by tam tak naprawdę zaniknęły w tym wielkim oceanie. Druga teoria mówi o nielegalnych fabryczkach, które miałyby wypuszczać jakieś zanieczyszczenia, fabryczkach narkotykowych oczywiście, zanieczyszczenia do zatoki, ale to też się wydaje mniej prawdopodobne. Najbardziej prawdopodobne jest to, że po prostu ścieki z Rio de Janeiro spływające do oceanu zawierają tak dużo resztek narkotyków, bo mieszkańcy Rio de Janeiro po prostu tych narkotyków używają, a one z moczem czy kałem są wydalane z organizmu. Potem w formie ścieków trafiają do oceanu i to by oznaczało, że właśnie dlatego to się uważa za najbardziej prawdopodobne, że ten napływ tych narkotyków, ale także innych szkodliwych substancji do oceanu jest po prostu stałe. Stąd u ryb na bardzo różnym obszarze, u różnych osobników wykryto bardzo podobne wysokie stężenie tego właśnie narkotyku. No i to oczywiście może być w pierwszej chwili zabawne. Ktoś może powiedzieć, ha, ha, ha, rekiny na kokainie, cóż to za wspaniały scenariusz filmowy. Przypomina nam się film o kokainowym niedźwiedziu, który w zeszłym roku był w kinach. Ale tak naprawdę, jak mówi dr Kesley Banks z Uniwersytetu Stanowego w Teksasie, tu się nie ma z czego śmiać i tak o tym mówi. To jest poważna sprawa, bo pokazuje, jak bardzo zanieczyszczamy środowisko. Kolejna wytworzona przez ludzi substancja trafia do oceanów. Nie wiemy, czy morskie zwierzęta umieją ją przetrawić i jakie mogą być długoterminowe skutki takiego zatrucia. To nie jest tylko problem oceanów, ale także rzek. Obserwowaliśmy już ryby słodkowodne skażone narkotykami, a ten rodzaj rekinów łowi się w celach konsumpcyjnych. Jeśli złowiony zostanie rekin skażony narkotykiem, to człowiek, który go zje, też się zatruje. Zbadane rekiny miały dużą zawartość kokainy w tkance mięśniowej. No i to było ponad stukrotnie wyższe stężenie niż do tej pory notowane u ryb w miejscach, gdzie doszło do zanieczyszczenia wody, więc bardzo jest to niepokojące. Co więcej, wśród tych złowionych 13 rekinów były też samice, które były w ciąży. No i teraz nie jest do końca pewne, jak to może wpłynąć na przykład na kolejne pokolenia rekinów w tej okolicy. Właściwie nie wiadomo, jak do końca może to wpłynąć na rekiny, które już żyją w wodach w okolicy Rio de Janeiro, o czym mówi dr Kesley Banks. Nie wiemy, czy rekiny pod wpływem kokainy stają się bardziej agresywne i pobudzone, czy odwrotnie, bardziej otępiałe. Są przesłanki wskazujące na tę drugą sytuację. Zaobserwowano, że część rekinów nie wzięła udziału w migracji rozrodczej, a to już jest zagrożenie dla stabilności ich populacji. A nie możemy sobie pozwolić na to, aby rekinów ostronosych było mniej. Równowaga w środowisku jest już bardzo krucha. Każde jej zakłócenie grozi katastrofą. Rekiny muszą pozostać w ekosystemie. No i tutaj naukowcy mówią, bez jakby żadnej zwłoki powinno się poprawić system dotyczący oczyszczania ścieków w Rio de Janeiro. No w tej wielkiej, tak naprawdę imprezowej stolicy nie tylko Brazylii, ale w ogóle chyba Ameryki Południowej, a być może w ogóle świata, bo to, że ludzie z całego świata przyjeżdżający na karnawał chociażby w Rio, czy na inne imprezy, bawiący się tam czasem z użyciem tych nielegalnych i szkodliwych substancji, szkodzą nie tylko sobie, ale właśnie środowisku naturalnemu i na przykład tym rekinom, a być może i innym organizmom morskim, bo tak jak mówiłem, naukowcy z Brazylii i Stanów Zjednoczonych będą te swoje badania w tej okolicy jeszcze kontynuować. Opowiadał Michał Strzałkowski, z czego wynikałoby, że nie ma nadziei na to, że ludzie po prostu nie będą zażywać kokainy w Rio de Janeiro. Trzeba usprawnić system oczyszczania ścieków, bo na to drugie rozwiązanie nie ma szans. No prawdopodobnie tak. No tak jak czytam te wypowiedzi naukowców, to oni chyba na to nie liczą. Uważają za bardziej prawdopodobne to, że się uda unowocześnić system oczyszczania ścieków w Rio de Janeiro, niż to, że z tego miasta znikną narkotyki. Opowiadał Michał Strzałkowski. Jak mówiłem, bardzo dziękujemy. A pan Tomasz wygrał dziś mniejszą grę i zdecydował, że na zakończenie porannej audycji wysłuchamy kultu. Więc Polska, kultu teraz. Mamy 7,5 minuty do godziny 9.